Значи, че аз майче трябва да си взема слушалките. Да, чувам те. Чакай малко да видя дали ще прави микрофони с слушалките. И аз сега пусни нещо. Ти чуваш ли ми сега? А, добре. Защото и аз се чувам малко. Аз понеже не чувам дали аз съм в ритъм, ти чуваш ли? Защото аз тебе те чувам в ритъм, обаче явно при теб пристига с закъснение. Чакай да си извада някакви текстове. Ама аз не мога много силно да пея, защото тук са квартирантката спи. Еми, аз трябва да си направя едно кафе и ще се преместя в другата стая.